ba protocole na monoko ya lopango irungi ekomi nde ya kopona kasi ntango bakufelaki yo e bato ya ndenge na ndenge bayaki oboyaki te o osepelaki na mawa na yo ndenge bayaki kotalisa yo na pasi kasi ntango akufelaki yo e bato ya ndenge na ndenge bayaki otunaki te o osepelaki na pasi na yo ndenge bayaki kovandisa yo na ndako olongoli bigi ya ndeko na yo awa ekomi pesaka revitatio mpo okota pe omela baprotokole na monoko ya lopango ilongi ekomi nde ya kopona kasi ntango akupelaki yo e bato ya ndenge na ndenge bayaki oboyaki te o osepelaki na mawa na yo ndenge bayaki kotalisa yo na pasi kasi ntango akupelaki yo e bato ya ndenge na ndenge bayaki otunaki te o osepelaki na pasi na yo ndenge bayaki kovandisa yo na ndako esengi toyokana na ntango ya pasi to na ntango ya bomengo moto akosala mbongo na mbongo akosala makambo yeyeo yeyeo babengani ngai na kati ya feti o balobi na nga kine pasi vite bima nga mpe nabendi nzoto yeyeo yeyeo babengani ngai na kati ya feti o balobi na nga kine pasi vite bima nga mpe nabendi nzoto kasi na matanga ya mowenga napesaki mbongo na kombo ya kartie nani aboyaki yango lelo ekomi pesaka pelevitation domonde enkaelingi toyeba na ntango ya mawa mpe na ntango ya bisengo moto aleki mbongo mosali mbongo se moto mokili esengi toyokana na ntango ya pasi to na ntango ya bomengo moto akosala mbongo na mbongo akosala makambo yeyeo yeyeo basukuminga lokola moyibio balobi na ngai oyaki biyelakende nga mpe nakei pete yeyeo yeyeo basukuminga lokola moyibio balobi na ngai oyaki biyelakende nga mpe nakei pete kasi na matanga ya mowetongo etenelaki nga libanda na malinio nani abenganaki nga lelo ekomi tenu de vire exire ekuta po futa mokili ebongi zolinga na ntango ya mawa mpe na ntango ya bisengo moto aleki mbongo mosali mbongo se moto mokili esengi toyokana na ntango ya pasi to na ntango ya bomengo moto akosala mbongo na mbongo akosala makambo yeyeo yeyeo moninga boyinga likolwa bileio masanga ezali masuba bilei ezali nyei moto azali moto yeyeo yeyeo moninga boyinga likolwa bileio masanga ezali masuba bilei ezali nyei moto azali moto ntango ekweyeli yo fongoli lopango moto nyonso akota o mokolo osayukaedi ndeko ekomi o pa neporte ki po ezali bisengo mokili ebongi zolingana na ntango ya mawa mpe na ntango ya bisengo moto aleki mbongo mosali mbongo se moto mokili esengi toyokana na ntango ya pasi to na ntango ya bomengo moto akosala mbongo na mbongo akosala makambo Thank you.